राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 19 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः भगवान के चरण में अनन्य प्रेम प्राप्ति के लिए शीघ्र फलदायक सर्वश्रेष्ठ साधन बताने की कृपा करें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। चार बात है भाई, ये चार बात पहले कर लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। दृढ़ता से याद कर भगवान हो और प्रार्थना करो महाराज, मैं और कुछ नहीं चाहता, एक ही चाहता हूँ कि आप में लग जाऊ, रात दिन आप में ही लग जाऊ। ये पांचवी बात सच्चे हृदय से सरल हृदय से जैसे आपकी कन्या आप विवाह करते हो तो कन्या दान कर देते हो, मैं अपनी प्यारी पुत्री आज दान करता हूँ। दान करते ही जिसको दान किया उसी गोत्री हो जाती, आपका गोत्र नहीं रहता। ऐसे आप भगवान हो जाओ, भगवान के गोत्र अत्यंत अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र। मेरा और कोई नहीं है, आप ही हो, मैं और किसी का नहीं हूँ, आप ही हूँ। चार बात। और पांचवी बात यह है कि मैं रात दिन आप में लग जाऊ, पक्का विचार कर, पक्का पक्का एकदम के दूसरों की तुलना में हर वक्त स्वयं में जो गुणों की कमी महसूस होती है उससे बने हुए मानसिक विक्षेप से मुक्त का उपाय बताइए। मैं हो जाएगा अब बताया हुआ भगवान हो जाओ। अरे भैया, भगवान का हो जाने पर प्रकाश हो जाए, प्रकाश सूर्योदय होने पर सब चीजें साफ दिखने लगती। ऐसे ही भगवान के हो जाओ, मैं और का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। ऐसे हो जाने से ये सब अवरुद्ध हो जाएगा, सूर्योदय भाग नहीं हुआ, इसे क्या करें, बैठी लाओ बैटरी, बेटी जाओ सुनते उदय हुआ जरूरत है, उदय क्या बतल है, बेटी लाओ। मेरी दादी बड़े भगवान क्या हो जाए, याद हो जाएगा, ये सब भगवान दूर हो जाए। ऐसा सूर्य नहीं है जो पेट ही उन्हें बना पड़े, फिर दोबारा नहीं हुआ, कांटा लगे बैठ जाओ, जरूरत पड़ती ये बात मेरी लानी पड़ती नहीं। हजारियां बैटरियां जीती हुआ ऐसे भगवान के हो जाओ, कमी अपने में रहती है, संसार अपने को बना है, संसार अपना नहीं है। संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहते, संसार देते ही नहीं, आदम देते, फिर जीवी हो ये है उनका भी हद है। लोम से ये सब लोग है, सब लोग खत्म होते भी हो जाए, बहुत बीमारी मरना एक एक रोजा नहीं मरता है एक एक ऐसी बढ़िया बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं और इंसान हूँ और कोई मेरा नहीं है, और पांच बात है बस आप मेरा। भगवान खुश हो जाए और किसी को बाहर देना तो बाहर न होता, भगवान तो सब भगवान ना द्वेष करता है, भगवान का नाम निशान होगा तो मैं उसको पाल कर उसको भी पाल ऐसे कर जो आप होगा तुझे राम जैसा धनी जाके शोध का आसान ही है, राम जैसा धनी आश्रय मैंने आश्रय अनंत जीव अनंत जीव अनंत है, सार की सब सब संभाल सब विशाल संभाल होते अखंड है। मन मेरा है, शरीर मेरा है, बुद्धि मेरी है, अहंकार मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, छुराछुरी मेरे हैं, और बोलो बहुत भाइयों को कितना चलाता है अपने ठीक है कि सोचना ही पड़े नहीं कौन सी बात कहे कौन सी नहीं कहे बुरा जी एक दिन बस आप लोगों को अनेक बात सुननी नहीं पड़ेगी, तल्लीन हो गए। अच्छा आता चाहता नी वो बंद करो, कितने फर्क पड़ गया आपको दिख है, सच्ची बात है या आप लोगों की बात, आप लोगों ने कहा हम कर अब सुनाओ प्रेम से मस्त होकर भगवान में हम चरणों में चित्र को भगवान चरणों में चित्र को सब भाई बोलो क्या बात क्या सुनना चाहो वो जुड़ा क्या सुनना चाहते बोलो बोल सांदे बात यह है कि छोरा छोरी सब कहाँ से आए, छोरा छोरी एक भगवान है तो भगवान से सब भगवान है तो छोरा छोरी कहाँ कहाँ है, भगवान है बेटे बेटे है तो बेटा बेटी तो भगवान ही तो हुए तो फिर वो बेटा बेटी कहाँ रहे ना। तुम भी भगवान रहे हो बेटे बेटी भगवान रहे तुम किसके हो तुम, मैं भगवान से भगवान के लिए भगवान का भगवान सब है भगवान से सब सब भगवान से कोई ऐसा नहीं है जो कि भगवान नहीं हो, आप बात सच्ची है, पर आप मानते हो गया कोई भी बातें बढ़ाते एकदम सच्ची बात है। आप मान लो, मान लो एकदम एकदम ठीक हो जाए, पक्का पक्का आप पक्के हो जाओ, सब संसार बदल जाएगा एकदम। संसार संसार नहीं रहेगा, संसार संसार नहीं रहेगा, ये नाम धरा संसार, नाम धरा कितना रहेगा, नाम धरा संसार बन गए आप अकेले, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार और नाम धरा रहेगा ऊपर धरा है, बदल जाएगा संसार, बदल जाएगा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, लोग माया है हरे शरीरम सरद समुद्रांश हरे शरीरम खम वायुमग्नि सरलम महेन्द्र दशो द्रुमादीन धत्वानि दशो द्रुमादीन हरे शरीरम प्रमेदनन्य पृथ्वी तेज आकाश और प्राणी दिशा दश दश धर्म चार दिशा चार अभ्य दिशा ऊपर नीचे दर्श दिशा और वृक्षादिक पहाड़ सलित समुद्र नदियां समुद्र हरे शरीर ये सब भगवान का शरीर है। इतनी बढ़िया बात है शब्दों बढ़िया हरे शरीर प्रमेद अनन्य अनन्य भाव से नमस्कार। व्याकरण में क्या बात सुनना चाहते हैं, भगवान के भक्ति भक्ति नाम में भरी हुई, भक्ति नाम में बहुत उचित भरी हुई, सुनने से इतना प्रेम नहीं आएगा जितना नाम से आता है। भगवान की भक्ति नाम में बहुत है, चौ श्रुति मानो चारों वेद चारों युगों में अनेक अवतार अनेक बातें, परंतु कलि विशेष नाम की महिमा है चारों वेदों में शास्त्र, परंतु कलि विशेष नहीं आन उपाय नहीं, भक्ति कण कण में भरी हुई है, नाम देते ही आनंद होता है, मस्त हो जाते हैं, भगवान में तल्लीन हो